299 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 18 sierpnia, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Na rozmowach w Waszyngtonie nie będzie nikogo z Polski, sprawę skomentował prezydent. Robert Bąkiewicz usłyszał zarzut znieważenia funkcjonariusza Straży Granicznej, ma zakaz zbliżania się do granicy. Katastrofa ekologiczna na rzece Kra, wyłoniono tony śniętych ryb. Rozmowy o dalszych losach wojny w Ukrainie bez Polski. Wieczorem w Waszyngtonie Donald Trump spotka się z Wołodymirem Zełenskim. Potem do rozmów dołączą przywódcy innych państw europejskich. Apeluje o rodzaj spokoju i rozwagi. Tak, brak zaproszenia dla Polski komentuje prezydent Karol Nawrocki. W tej koalicji chętnych od dłuższego czasu reprezentuje Polskę polski rząd i to pan prezydent Zełenski zapraszał tych liderów europejskich, którzy mają dzisiaj być w Waszyngtonie. Karol Nawrocki przypomniał też, że 3 września ma zaplanowaną wizytę w Białym Domu. Strona rządowa przekazywała dotychczas, że zaproszenie dla europejskich liderów wyszły ze strony amerykańskiej. Tak sprawę komentuje senator Polski 2050 Piotr Masłowski. Zaproszenia wychodziły ze strony amerykańskiej, także gdyby chcieli zaprosić prezydenta Nawrockiego i gdyby ta jego rola była aż tak duża, to pewnie by się to stało. W wieczornych rozmowach wezmą udział m.in. przewodnicząca Komisji Europejskiej, sekretarz generalny NATO, prezydent Finlandii i premier Włoch. Głównym tematem rozmów mają być propozycje zakończenia wojny, w tym warunki przedstawione wcześniej przez Władimira Putina. Wśród żądań Moskwy mają się znaleźć oddanie Donbasu, zniesienie części sankcji oraz podniesienie statusu języka rosyjskiego na Ukrainie. W zamian Ukraina miałaby dostać gwarancję bezpieczeństwa. Robert Bąkiewicz usłyszał zarzut znieważenia funkcjonariusza Straży Granicznej. Chodzi o incydent, do którego doszło 29 czerwca na przejściu granicznym w Słubicach. Lider tzw. ruchu obrony granic stawił się w prokuraturze, a przed budynkiem zgromadziła się grupa kilkudziesięciu jego zwolenników. Po złożeniu wyjaśnień wskazał, że tu cytat, prokuratura została zgwałcona przez czynniki polityczne. Wobec Bąkiewicza zastosowano środki zapobiegawcze, ma się stawiać 2 razy w tygodniu na komisariacie i ma zakaz zbliżania się do granicy polsko-niemieckiej na odległość kilometra. Grozi mu do roku pozbawienia wolności. To był jeden z najtragiczniejszych długich weekendów na polskich drogach od lat. W 360 wypadkach zginęło 41 osób, ponad 400 zostało rannych. Do tragicznego bilansu przyczyniła się zbyt szybka jazda, niestosowanie się do reguł i wyjątkowo piękna pogoda, komentuje Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu o bezpieczeństwie ruchu drogowego BRD24.pl. Takich przecież ładnej pogody w tym roku było naprawdę mało. No to jak mamy wspaniały weekend, wszyscy chcą wyjechać właśnie motocyklami, gdzieś tam jadą sobie kamperem, jadą samochodem i dokładają więcej gazu, bo jest sucho, świeci słońce. No jak już dochodzi do czegoś, to się kończy zwykle tragicznie. Więc myślę, że natężenie akurat w ten weekend ludzi, którzy postanowili nie szanować reguł, doprowadziło do tego, że to będzie naprawdę czarny weekend tych wakacji i być może wielu lat nawet. Najtragiczniejszym dniem długiego weekendu był piątek, gdy na drogach zginęło 21 osób. A w ciągu 3 dni weekendu policjanci zatrzymali też 1200 kierowców pod wpływem alkoholu oraz blisko 400 kierowców, którzy przekroczyli prędkość w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km na godzinę. Mieszkańcy, strażacy, wędkarze i pracownicy Wód Polskich, dziesiątki osób zaangażowanych w usuwanie skutków katastrofy ekologicznej na rzece Kra w powiecie żuromińskim. Od kilku dni w rzece są śnięte ryby, mówi Zofia Leszczyńska z Brudnic nad Pkrą. Wczoraj 100 kg. Wczoraj wyjęliśmy 300 kg. My wyławialiśmy mieszkańcy na pewno od Lubowidza do mniej więcej połowy rzeki między Brudnicami a Poniatowem. I to jest tylko na tym odcinku. A co z pozostałymi odcinkami? A co z hektarami wylanymi i cofniętymi z pól, gdzie leżały tysiące ryb? Śnięcie ryb jest spowodowane brakiem tlenu. Winne mają być nawozy, które spłynęły z pól do rzeki wraz z wcześniejszymi opadami. Dziś mają być znane szczegółowe wyniki próbek wody. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski zadeklarował wsparcie i gotowość do udzielenia pomocy, jeśli samorządy będą o nią wnioskować. Na razie nie wolno korzystać z wody z rzeki Wkry. Nie można do niej wchodzić i się w niej kąpać aż do odwołania.

ten jeden chce cię strzelać, a ten drugi chce cię kupić, a ten jeden chce cię strzelać, a ten drugi chce cię kupić, ale nie daj się, nie daj się ogłupić, nie daj się, nie daj się. Nie daj się, nie daj się ogłupić, nie daj się, nie daj się. Przejęzyczenie to oczywiście początek lat 90., nie 80. Zespół Brygada Kryzys, płyta Kosmopolis. Do dziś pamiętam, jak ta płyta była dość często przekazywana od kolegi do kolegi, kiedy prowadziliśmy w Trójce audycję pod tytułem Magazyn Brum. To teraz faktycznie lata 90. 80., przepraszam bardzo, znowu to samo zrobiłem. 84 rok dokładnie. Grupa DAP i piosenka pod tytułem W moim ogrodzie. O ten utwór prosi pan Wiktor, nie, pan Sławek. Pozdrawia swojego syna Wiktora.

Pozdrawiam głównie jadących krajową 47. z Zakopa, bo ta jazda oczywiście nie idzie, a że częściej naciskamy podał hamulca niż gazu, to chciałbym trochę dodać otuchy i poprosiłbym o Highway to Hell. Highway to Hell i grupa AC/DC. To trójka i muzyczna poczta UKF 227 trójek, ukf@polskieradio.pl. Jeszcze przez 20 minut czekamy na Państwa propozycje telefoniczne przynajmniej, bo mailowe można składać przez całą dobę ukf@polskieradio.pl. I dziś jest bardzo różnorodnie, co potwierdza kolejny wybór. Dzień dobry, Jerzy z Nowego Dworu Gdańskiego. Jeżeli można, to poproszę Uszy w wykonaniu Macieja Zębatego. A dlatego, że dawno Macieja nie słyszałem, a gdzieś mi się to na pendrive'ie zaplątało i nie mogę jak jadę samochodem znaleźć. To sobie przypomnę. Zawsze chciałem troszeczkę za mało. Zawsze byłem troszeczkę za młody. Moje ciało wrzucamy do wody, choć na wadze stracić nie chciałem. Odrobinka chlebusia z maselkiem, wody szklanka, słoiczek musztardy. W